ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور ابن نمیر تینوں نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر ابن عوص سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، ابن نمیر اور ابو بکر نے کہا، انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ زہیر کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4721۔